Oh Mario, Luca ta moi si yo moko bala. Mario mosalo be kolinga ba mama mo bokoli. Basuka yo te. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi e. Lelo bitumba lobi kosona e na baye e. Na boyi ko baby sanzoto na manzanka na lembi e. Mario na lembi e. Mario na baye e. Oh Mario, nasi na peki sayo. Kolinga kapesi bazai na mbongo. Yo kandenge azaliko kabayo. Na mitema ya basipe na mibali. Yo motozai na badiplon mitano Mario. Sala kameme foro luka mosala Mario. Pona nino zako baby saka usambu sakombo nobo Mario. Ah, nalembi. Ba protinga na pakolaka. Zoto eko masembe sembe. Oko pete gana zoka. Lobi na zwa maladi ya kanser. Lobi tango na kopola yo kiminga ye. Mario na baye. Mario na lembi ye. Ba familia Mario bakanisaka. Mario apesaka nga mosoro. Nzoka nga moto na latisaka ye. Na lisaka ye na lalisaka ye. Mario na lembi ye. Kambo moke mosala kobo mabiloko ya ndako na somba na lembie Mario na baye yo kende Mario na lembio Mario okutinga na biloko mobali mosusu a somba oyo kelingi akofanda te Mario oyo kelingi te olia na mesa. Kaka soki zue kangyo na poitrine. Oliaka kopeta ngai nako boma biloko. Mario, sinasali sa yo mingi. Diploma si mangamu na sali sa kiyo Mario. Bongo le yonga kumi mwasi mabe. Mario li kambote. Ah, mokilie, ezaka gaboye. Mobale akutinga na bomengo asengi ya komandenga na nimi. Mobale akutinga na bangenge asengi ya dirijenga na nimi. Na bandiko bima na ye, babandiko penga ye, monsieur. Mario abimi moto, akanisi biloko na ngai ya ye. Mario na baye yo, kende Mario na lembi yo. Mario asongi epe ya baboti, akuti mbento na ye ya bomwana. Eko mitango akolala. Mario na lembi somba mbeto na baye Mario na lembi koyoka motema pasite ndakonga moko na futaka ilama na sombela yo natikeli yo souvenir ya bolingo moye ezali na lavage na kotindela yo na bato Mario na lembi yo kende na yo na baye yo Mario zua lokola fusée Mario. Mario mosala ko betela nga bana bikoko. Bana ngo ya yo. Olingo beba mama mobokoli. Ako betela na zua, epa izua ya lokuta, epa izua ya biloko. Akutaki nga na yango. kambo moke mosala koboma biloko ya ndako era somba na baye yo Mario na lembi yo bima bima na baye yo oh. Mario na lembo ngwali kelemba mitutu kumisatu na sombi Mercedes 190 na ibisi Mario mokomosu to bima tokeno osa promenade tokomi na nzela Mario binangai zonga kotenga na zali na kumba voiture ko bamona ngangu na sombeli yango nebisi mariote ngapina na poso na kumba po eloko na sombi sika bato sibamona pe ngangu na sombi toweli volonga na mario mario akiteringa voiture na nzete nzoto ezali nano ya meme olingi obebisa nga elongi ipare pasi nyonso ozwaka mosala kobebisa bango bilongi kemba na nga na estope na lembi Mario papa na baye yo kende na yo na lebi yo Mario alinga ba bomiso be mposo ya matama na pomade Ateza mwindwe ya motane Alinga kobala basi ya age na yete Alinga obeba mama mobokoli Mario Mario Valise za na yete Soki mama moboko ya bengani ye Akanga kobe biloko na liputa ye Babro sata Masini ya mandefu Kisanola Kuti Ya kutinga na bomengo asengi ya komandenga na mimi Na bandiko bimana ye, babandiko benga ye mesyo Mopale ya bimbi moto, akanisi biloko na nga ya ye Mopale ya kutinga na ngenge asengi ya komandenga na mimi Na bandiko bimana ye, babandiko benga ye mesyo Mwario ya bimbi moto, akanisi biloko na nga ya ye Mario na baye yo ya yo bima na yo na lemi yo mema bilamba na baye yo Mario a travers yo na pesa baliki mususu toli bokumi kolinga basi ya bato mpona bambongo na bango mobali ya salimbongo asalimbongo apesi mwasi yo okei oke kovandela ye po osilisa yango Yo Mario, okutinda ku apartement kitoko. Biloko yi muta sombite, yo lali ovandi telefone television. Oh Mario, kanisa ke mobali wa somba ki onpa muna ki pasi. Likambo nini Mario? Ah. Likambo nalo bangute ezaite? Ezaite? Ezaite? Ezaite? Mario. Koyo kamote mapasi tena konga moto na futaka. Ilamba na sombela yo nakikeli yo souvenir ya bolingo oye ezali na lavage nakotindela yo na bato mwika mario na lembi yo kende mapa na lembi yo bima bima na baye yo mario basapato ya weston na basapato ya coco olataka kaka mwasi mutasombelaka yo Bilamba ya Valentino, complet ya cuir, na ba chemise ya soie, ba ceinture ya lézard. Kaka mwasi mutasombe la kayo Mario. Ba suki ekome kolala milelu milelu singa singa na moto. Kaka mwasi mutafutaka coiffeuse wana. Ah! Ba produinga na pakolaka, nzoto ekoma sembe sembe. Okopetenga na soka, lobina zo maladi ya cancer. Lobita mona kopola yo boinga ye. Yeah.